Ah, Jó, most van hang. És nagyon fontos. Na, nincs más hátra, egyszerűen beteszem a gépbe az edényt, hozzáöntöm a porcukkerot, egy pár mozdulattal, a kakaót még egyelőre nem teszem hozzá, és így elkezdjük ezt kidolgozni egy jó 10-12 percig. Menet közben kijött a piskóta is a sütőből, és most hozzátehetjük a kakaóport a vajas masszákhoz. Egyébként nézzétek meg, a piskóta nagyon szépen megsült, tökéletes, ezt majd szépen egyelő része föl fogjuk vágni, és ugye be fogjuk tölteni ebben a kapa kis krémmel. Hozzátesszük a kakaóport, és ismételten egy 3 percig ezzel tovább fogok keverni, és utána már csak a olvasztott csokoládé jön hozzá. Meg vagyunk az olvasztott csokoládéval, és nézzétek meg, 40-45 fokon olvasztottam föl, tehát semmiképpen nem főztük meg. Most egyszerűen megfogom, és hozzá fogom borítani ehhez a vajas alapunkhoz, és még egy 10 percig folyamatosan ki fogjuk keverni, le fogom állítani a gépet. Van egy jó, óriás dolgom, elmegyek itt forról, addig kellemesen meghűl a krém, hogy a piskóta már hűl, és szépen elkezdjük fölvágni és betölteni ezt a jóságos kis tortát, amit én szerintem nagyon-nagyon gyorsan el fogunk fogyasztani. Na, mehet is vissza, hogy szóljon, egy óra múlva találkozunk körülbelül. Mehetünk is tovább a tortánkkal, láthatjátok, kivettem a hűtőből a témet, hogy gyorsan hazajöttem, egy jó órát el voltam. Áthelyeztem ezt a piskótát egy olyan formába, biztos ismeritek, ami így oldalt, nyitott részekkel rendelkezik, tehát pontosan egy cukrászkéssel be tudom szépen vágni. Lényegében ez azért, hogy egyenletesen vágjuk, ugye ez félig van megnyitva, amikor végzek az egyik felével, nyilván fordítok egyet rajta, és a másik felét is be fogom vágni. Egyébként lehet üzletekbe kapni, nem egy nagy technológia. Ha valakinek nincsen, akkor nyugodtan rá van bízva szemmérték. Lényegében én is ezt nemrég vettem, mert megláttam, de hát 10 évig, 20 évig ennél kívül dolgoztam. Na, látjátok itt a cukrászkét, egyszerűen megfogom, és a legelső résznél már el is kezdem levágni a piskótánkat. És így fogok tenni minden résznél. Látjátok, félig tudjátok bevágni, itt a feléhez elérkeztetek, akkor megfordítjátok a piskótát, és ugye ilyen a fele. Teljesen jó, fordítottunk egyet rajta, és jöhetünk is az áthágás. Jó, tökéletes, nyitó kell járni minden lapnál. Kezdjük összeállítani a kellemes kis csoki tortánkat, és még egy másodpercre azért megmutatom nektek, hát hiszen végig mentem és 5 lapot kivágtam, nézzétek meg, egy gyönyörű, szép, szabályos, 5 szeletet tudtunk kihozni, ugye itt az 5. szelet rajta, de én elmondom, hogy ez most éppen a teteje, ami az aljára kerül, tehát én mindig arra törekszem, hogy ugye a teteje legyen majd a legszebb, a legegyenesebb, és nézzétek meg ezt a kis szerkentyűt, tényleg nem hirdetvén mondom, hogy most haladjatok, vegyetek egy ilyet, de nagyon jól lehet dolgozni vele, és tényleg látjátok, milyen szabályos, szép szeleteket vágtunk. Ez pár ezer forint, és lényegében egy életen át elkísér benneteket, 26 és 28-as méretre lehet állítani. Egyébként láttam már nem egy üzletben a 24-es, 26-osra, vagy azt hiszem 20-asra is volt, tehát teljesen mindegy, kisebb formákban is ezt lehet kapni. Én azt mondom, hogy nagyon praktikus, aki gondolja, szerezzen be egyet, aki nem, az megvágja, ahogy eddig szokta. Én is egyébként én, tehát mindig szemre vágtam, csak ugye, na, hát itt csak én azért, nem vagyunk cukrászmesterek, otthonra dolgozunk, de ha megadjuk a módját, akkor tényleg egy fantasztikus tortát kapunk. Na, csokoládékrémünk, látjátok, kivettem a hűtőből, most azért érkeztem, egy jó órát elmúltam, egy nagyon picit meghúzott, de természetesen nem szabad azt se hagyni, hogy teljesen kőkeményre ez bekössön. Megfogjuk, egy gyönyörű szépen, ahogy szoktuk, és el fogjuk osztani ezt a fémet nyilvánvaló, és úgy fogjuk elosztani, hogy én a hangságban egy kis csillagcsővel még egy pici tisztítést is fogok rátenni, tehát egyszerűen megfogjátok, és egyenlő arányba a kiskóta tésztán elosszátok. Ez egy ilyen tökéletes, most jöhet rá a következő. Szabályos, tehát tényleg van jelentőség ennek a dolognak, szépen eligazgatjátok, akkor oda essen, ahova kell, és lényegében ugyanígy elkezdünk enni, ezt minden hétegnél meg fogom tenni, és már csak a díszítés fog a végén jönni rá, tehát azt is megmutatjuk nektek. Akkor menjünk már aludni. Hogy bírsz reggel főkelni? Nem kell! Hadd menj ide már! Milyen menj az én Facebookon? Rámenj a Google Chrome-ra, és itt van, most van ismét. Csak be kell ennyit lépni a Facebookodba. Ott van Facebookra. Van hang? Hallod, hogy van hang? Ott a telefonon, figyelj azt, akkor hagyd vigyak aludni már! Ott van, be van gyúkva. Semmi értelem, hogy sok használhatsz, hogy ez egy hibás. Micsodának? Ha használhatsz a kapcsolatban, mindeniknek van hibája. Hát van, hát nem tudom, hogy jól hagyják, hogy jó, micsodának. Voltam neked, hogy össze lehet hozni a torkát, össze lehet tényleg pipakozni. Van hang, Krismét, bírod, van hangja, a szajtögi. Születésnak, Na, most megjegyezte valahogy a... Nem kell a telefon, visszahozom. Ja. Megjegyezte most. Micsoda? Facebook, oda feléket ott van. A Facebookomon. Semmi, nincs a Facebookon. Akkor én a Facebookodat? Ez az enyém. Sajátom, nem? Ki másé lenne? Ha, de máskor nem ezen szoktam bejönni. Hogyan? Ha máskor... Mi más? Nem ezt szokott megvenni nekem. A másik. Ez. A Facebook. A Facebook. Nem baj, hogy... Lehetne, hogy... 4 nap alatt már 104 gigabájtot elfogyott volna. Majd baj, a szolgáltató, ez lehetetlen. 4 nap alatt 104 gigabájt. Micsoda? Annyi interneten ment el. Hát mit csináltál? Semmit. Hát biztos, hogy nem én használtam. Nem, automatikusan megy el, vagy állított rajta, amit a szolgáltató. Nem tudom, mit képzelnek. Azt hiszik, hogy hülye vagyok tisztára. Lehetetlen, hogy anya elmenjen. 104 gigabájt. Te kell kacsolni, nem tudom, mi a fej készen. Hülyenek, nézze. 4 nap alatt. Mennyi?